84-ci sure, sure İnşikak. Mekke'de nazil bolgan 25 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Asman yerilgan. Perverdigarının emrine anlap itaat kılgan. Perverdigarının emrine anlaşka itaat kılışkı layık bolgan çağda. Zemin sozulgan. Koynudaki nerslerini, yani ölüklerini, mədəllerini sırtkı çıkarıp kurgudunup kalgan. Perverdigarının emrini anlap, itaat kılgan. Perverdigarının emrini anlaşka, itaat kılışkı layık bolgan çağda, insan hiyalığı kelmegen dehşetlik ahvallağa yolukudu. Ey insan, sen hakikaten perverdigarınla mülakat bolğanınca kadar öz işinde seyi ijtihat kılısın. Yani emelinin neticesini görüsün. Namı emalı on tarafından belirleyen Adem'din asan hesap ilinadı. O cennetteki ailesine huşal huram kaytıdı. Namı emalı arka tarafından belirleyen Adem vay deb toğlaydı. Yani ölümünü arzu kıladı. Dozaqqa kirdi. Çünkü o dünyadaki çığda ailesi de şad huram idi. O perverdigarının dergahına kayıtmayman deb güman kıldı. Ondaqa mez. Yani o perverdigarının dergahına kayıtıdı. Perverdigari hakikaten onu körüp durğucudur. Şepak bilen. Yani kün patkandın kiyinki ufuktaki kızıllık bilen, keçe ve onun karanguluku baskan nersler bilen, nuru kemaletki yetken ay bilen kasem ki, yani tulun ay bilen kasem ki, siler cezmen bir haldin yeni bir halga yetkülüp turisle. Ular, yani o müşrikler, nemişki iman etmaydı? Ularının yeni de, Kur'an okulgan çağda nemişki secde kılmaydı. Belki kafirler hakikatini inkar kıladı. Onlarının dillerdeki yoşurun derslerini Allah obdan biledi. Onlarga kattık azap bilen hoş haber bergin. Fakat iman etkan, yaxşı emellerini kılgan kişiler üzülmez savapka erişidi.